तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा। जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा। तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा। मिली तो मुझे मिल गई जिंदगी की हर खुशी, तू मिली तो मुझे मिल गई जिंदगी की हर खुशी। जिस्म मैं हूँ मेरी जान है तू, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। कहे क्या सुन जरा, आती जाती सांसों की सदा। तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा। जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा, तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा। जहन में मेरे हर घड़ी तेरा ही ख्याल है, जहन में मेरे हर घड़ी तेरा ही ख्याल है। नहीं तो ये खुशियाँ सनम जैसे एक मलाल है। आ भी जा सब्र का नाले यूं इंतहा, तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा। जिंदगी भर साथ रह कर मुझे होना नहीं है जुदा, जिंदगी भर साथ रह कर मुझे होना नहीं है जुदा, तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने।